just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. Before the rising sun, we fly. So many roads to choose. We start out walking and learn to run. And yes, we've just begun. We've only just begun. Sharing horizons that are new. Watching the signs along the way, talking it over, just the two of us, working together day to day, together. And when the evening comes, we smile, so much of life. We'll find a place where there's room to grow. And yes, we've just begun. We've only just begun. Sharing horizons that are new to us. Watching the signs along the way. Talking it over, just the two of us, working together day to day, together. And when the evening comes, we smile, so much of life ahead. We'll find a place where there to grow. And yes, we've just begun. We've only just begun. Oh yes, we've just begun. We've only just begun. Andy Williams, en het klopt helemaal wat hij zong. We've only just begun. We zijn inderdaad nog maar net begonnen. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 26 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, pitch voor War Child. Klimaatakkoord voor zeescheepvaart en sprekersbureau voor vrouwen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Well, I'm summer and winter. We're not one bit alike. We're like satin and cinders. I'm definitely not your type. Well then, what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? Why were you someone I couldn't resist? What are we doing in love? We're like paper and matches. We'll probably have our share of fights. We're like roses and switches. It's gonna be hard, but we gotta try. So what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? And what are we gonna tell all our friends? You don't have to like someone.

Believe was dat van Elton John uit 1995. En daarvoor Kenny Rogers en Dottie West. En What Are We Doing in Love? Wie brengt de beste pitch in 2 minuten? Dat was onlangs de centrale vraag in de Utrechtse jaarbeurs. Saskia Dubois valt in de eerste ronde op met haar pitch om vrijwilligerswerk te gaan doen voor War Child. Herman de Bruin praat met haar. In de studio is Saskia Dubois aangeschoven als vrijwilliger van War Child. Saskia, welkom. Dankjewel. Jij bent voor War Child bezig. Dat klopt. Heel kort even, wat is War Child precies? War Child helpt kinderen in oorlogsgebieden en gebieden waar geweld aan de orde van de dag is, om weer eigenlijk een toekomst te krijgen. Een leven. En dat doen we niet alleen. Ja, en dat doen we niet door de eerste levensbehoeften te geven, want nee. Daar zijn heel veel andere organisaties voor. Maar wij richten ons op de psychosociale aspecten van het kind. Mm-hmm. Dus wat we doen, we gaan door middel van sport en spel gaan we met kinderen aan de slag. Proberen we ze weer eventjes in een veilige omgeving, een safe space noemen we dat. Even weer kind te zijn dus, en het vertrouwen weer in elkaar op te bouwen. Ja. En uiteindelijk is het doel dat wij hopen dat we de cirkel van geweld kunnen doorbreken. Omdat als kinderen op een gegeven moment kunnen leren dat ze toch mensen kunnen gaan vertrouwen en dat geweld zeker niet de oplossing is, dat is eigenlijk de enige manier om geweld te doorbreken. Want de ouders en hun omgeving, die weten ook niet beter. Die zijn ermee opgegroeid. Ja, en ja. Kinderen zijn veerkrachtig. Ja. Kinderen kan je nog sturen dus. Ja, kinderen zijn veerkrachtig vooral. Ja, ja. Dus kinderen kunnen heel veel hebben. Ik ga het niet zeggen dat ik wil het niet bagatelliseren, want het is het absoluut natuurlijk niet. Nee, en ze zullen hun leven lang dat trauma meedragen, natuurlijk. Ja. Dus laten we daar even heel helder over zijn. Maar het is een mooi doel. Het is een fantastisch doel. En daar ben je op een gegeven moment binnengeraakt. Ja. En dat heeft je ook geraakt. Nou zeker, ja dat komt even, ja, gewoon mijn persoonlijke motivatie. Ik zie dagelijks op tv die beelden, mm-hmm. en ik denk dat we ze allemaal wel kennen. Ja, dat raakt mij zo diep, dat ik op een gegeven moment, ja, na de zoveelste keer dacht ik, er knapte gewoon wat in mij. Ik dacht, ik kan niet, ik moet iets doen. Wij zitten mm-hmm. hier in Nederland, ik heb het hartstikke goed, ik heb een leuk huis, kinderen die goed opgroeien, leuke baan, noem het maar op. Ja. We moeten iets doen, wij zijn bij machten om iets te doen. Ja. Maar ja, goed, dan is de vraag natuurlijk wat. Ja. En uiteindelijk ben ik dus bij War Child terechtgekomen. Ja. En toen kwam je bij War Child, ja. Daar ben je dus een poosje geweest, en toen moest er een pitch komen. Ja. Ja. Moet je even uitleggen wat een pitch is, heel kort. Ja, dat is natuurlijk een goede vraag, want een pitch moet heel kort. Tegenwoordig is het zo, dat weten we allemaal, dat alles heel snel moet. De aandacht van mensen is heel kort, en noem maar op. Dus dat betekent dat je boodschap in een split second moet kunnen overbrengen. Mm-hmm. En een pitch betekent dat je letterlijk, eigenlijk als je in de lift staat, de elevator pitch, hè, die van de bovenste naar de onderste verdieping gaat, in die 1 minuut moet je de aandacht kunnen trekken van in de tijd dat die lift naar boven en beneden, juist, zonder dat hij overal stopt. Zonder dat hij overal stopt, ja. Dat is de elevator pitch. Ja. En waar het dus dan om gaat, is dat je meteen met een pakkende zin, zeg maar, of opening mm-hmm. begint. Dat je meteen de mensen aanspreekt. Ja. Dat ze meteen getriggerd zijn van, hey, wat heb jij te vertellen? Vervolgens heel kort, zeg maar, onderbouwd. En daarna de call to action verwoord. Dat klinkt, is je zegt het alsof je dat dagelijks doet. Ja. Maar dat was volgens mij nee, dat niet was zo. Absoluut niet zo. Nee, ik vind het zelf eigenlijk altijd heel erg spannend om op een podium te staan. Ja. Of met een microfoon voor mijn neus. Maar de oproep kwam vanuit War Child om te vragen of er vrijwilligers waren die mee wilden doen aan het NK pitchen. Want dat geeft ons, War Child, natuurlijk een enorm podium. Het is een Nederlands kampioenschap. Dus. Het was het Nederlands kampioenschap, Dus klopt. Er is ook nog een wedstrijd aan verbonden dus. Ja, het is, er waren uiteindelijk 6 finalisten. Ik heb me eerst ingeschreven, toen werd ik geselecteerd voor de halve finale. Mm-hmm. En daar waren 30 of 40-tal kandidaten. En uit die halve finale zijn 6 finalisten gekomen. En ik was daar dan 1 van. En de finale bestond uit 2 rondes. En dan de eerste 3 vielen af na de eerste ronde. En ik mocht dus al überhaupt door. Mag je dan hetzelfde verhaal vertellen? Op de eerste ronde was hetzelfde verhaal, maar dan natuurlijk wel veel beter, omdat je feedback hebt gekregen. Dus ik had wat meer tijd om eraan te werken. Het was grappig, want Jochem van Gelder zat ook in de jury en die zei ook van, ja, er zijn heel veel presentatoren die normaal met de autocue, zeg maar, alles lezen, die dit niet zouden doen. Dit is topsport, zei hij, voor de presentatoren. Ja. Dus nou, dacht dat ik, is nou, toch dan een mooi compliment. Ja, precies. Dat vonden wij allemaal. Alle finalisten vonden dat wel even een mooie opsteker. Ja, absoluut. Is het ergens terug te vinden? Via de website van nkpitchen.nl. En als je naar Wardchild wil om dat te zien, dan is de website www.wardchild.nl/businessfriend. Saskia Dubois, vrijwilliger van Wardchild. Ze heeft de pitch niet helemaal gewonnen, maar ze is derde geworden en ze is daar heel tevreden mee. Zeker omdat het voor Wardchild heel belangrijk is. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sun and the rain, I was losing you before I am. Jaren 70 muziek van Robin Gibb en An Everlasting Love. En daarvoor Chevon en Le Fond du Lac. Een klimaatakkoord voor de zeescheepvaart. Dat straks na Judy Collins. Suzanne takes you down to a place by. You can hear the boats go by, you can spend the night forever, and you know that she's half crazy, that's why you want to be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you want to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel. For she's touched your perfect body with her mind. And Jesus was a sailor. perfect body with his mind. Suzanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by. You can spend the night forever, and the sun pours down on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look amid the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever, while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust her, for you've touched her perfect body with your mind. Leonard Cohen schreef het en zong het later ook, maar Judy Collins zette het als eerste op de plaat. Suzanne. De zeescheepvaart is een grote aanslag op het milieu. Herman de Bruin praat met Sander den Heijer over het klimaatakkoord dat onlangs is bereikt. De internationale zeescheepvaart heeft een akkoord gesloten over het klimaat. Ze zijn niet in Parijs geweest, denk ik, maar dat ga ik allemaal vragen aan degene die hier tegenover mij in de studio zit. Sander den Heijer, welkom. Goeiedag. U bent manager van de Netherlands Maritime Technology. Correct. Ja, ja. In het Engels helemaal, maritime, maar het heeft met de zeescheepvaart te maken, maar ook met techniek. Ja, correct. Zeker. Ja. Wij zijn de brancheorganisatie die de Nederlandse scheepsbouw en de toeleverende maritieme industrie vertegenwoordigt. Nou, is er een klimaatakkoord gesloten? Hebt u dat gesloten of zijn alle reders en scheepsmensen daar ook bij betrokken? Er zijn heel veel mensen bij betrokken, maar de uiteindelijke partijen die het hebben afgesloten, dat zijn de lidstaten. Dus de landen, zeg maar, die vertegenwoordigd zijn in de International Maritime Organization, de IMO. Dus een onderdeel van de Verenigde Naties. En er zitten op dit moment, geloof ik, 173 landen zijn daar lid van. En die hebben gezamenlijk dit akkoord afgesloten. De scheepvaart is behoorlijk vervuilend, als ik de berichten mag lezen van de laatste weken, toen het akkoord er bijna was. En dat moet allemaal veranderen dus. Dat moet zeker veranderen. En ja, het ligt er ook een beetje aan hoe je het bekijkt. De uitstoot van CO2, waar we het in dit akkoord waar het over gaat. Dat was in 2008 is een heel groot onderzoek geweest. Nu bleek dat het 2,5% van de wereldwijde uitstoot was. Dus ja, 2,5% lijkt misschien niet zo heel veel. Maar ja, als je net als wereldwijde uitstoot, dan gaat het uiteindelijk wel om hele grote getallen. Dus ook de zeevaart moet aan de bak om dat te verminderen. Ja. Dat moet gaan lukken, want iedereen is daarbij betrokken. Dus iedereen wil dat ook. Maar ja, hoe controleer je dat het ook gebeurt? Ja, die noten die moeten nu nog gekraakt worden. Er ligt nu een strategie met een aantal doelen. En het vervolgtraject wordt nu om de uiteindelijke maatregelen en inderdaad ook hoe ga je daar aan voldoen, hoe ga je dat controleren. Dat soort zaken, ja, die moeten nu worden uitgewerkt verder. En dat gaat heel veel jaar duren, want de energietransitie op zich, als we het over gas hebben, moeten we het gas af, gaat ook, ja, 2040, 2050 wordt er al gesproken. Hebben jullie daar een planning voor? Ja, daar is de afspraken die nu zijn gemaakt, zijn eigenlijk drie belangrijke afspraken. En ja, de belangrijkste eigenlijk is dat in 2050 de mondiale zeevaart, dus alle schepen ter wereld, dat die een reductie van de CO2-uitstoot van 50% gaan bereiken. En dat houdt dus ook in dat op het moment dat, wat ook de verwachting is, dat de zeevaart gaat groeien, er worden steeds meer schepen of meer vracht wordt getransporteerd. Ja. Ook dan zal de totale CO2-uitstoot halveren ten opzichte van 2008. Ja, en de nieuwe schepen die er komen, die worden natuurlijk ook al voorbereid voor die energietransmissie, zodat de uitstoot minder wordt. Ja, correct, correct. Daar wordt eigenlijk al best wel een aantal jaren aan gewerkt. Daar waren al wel regels voor. En afgesproken is nu, dat is een van die andere drie afspraken die zijn gemaakt, dat die regels voor nieuwe schepen nog verder worden aangescherpt. En wat je ziet is inderdaad dat die schepen echt wel energiezuiniger worden gedurende de tijd. Ja. Maar schepen gaan gewoon een hele tijd mee. En 25, 30 jaar voor een schip is geen uitzondering. Nee. Dus een schip wat je nu bouwt, zou soms nog wel eens in 2050, 2050 kunnen varen. En dat maakt die transitie wel heel, heel lastig. Ja, maar hoe meer schepen er komen die uitstoot kunnen verminderen of tot nul reduceren zelfs, hoe beter het natuurlijk is. Ja. Maar dat het lang gaat duren, dat is wel duidelijk. Ja, ja. Feit is ook, we moeten wel echt snel beginnen. Mm-hmm. Om die doelen die gesteld zijn, om die te halen. Ja. Nou is dat internationaal, dat is een hele wereldwijde organisatie. Is dat allemaal te behappen dan? Ja, controle bedoel ik. Ja, dat... Nou, laten we het maar op Nederland houden even. Dat is al erg genoeg, denk ik. Dat is het is lastig om dat helemaal te overzien. En pas op het moment dat dadelijk die maatregelen duidelijk zijn, dan is ook duidelijk hoe daar de controle op uitgevoerd kan worden. Dus daar valt op dit moment eigenlijk nog niet veel over te zeggen. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg, want er moeten nog wat stappen gezet worden. Ja, we zijn er nog niet. Duidelijk. Dankjewel. Wie heeft de zon uit jouw gezicht gehaald? Wie heeft het licht in jou gedoofd? Wie heeft die rode wangen bleek gemaakt? Wie joeg de dromen uit je hoofd? Wie brak jouw kleine hart? Kleurde je ogen zwart? Wie is niet nagekomen wat hij heeft beloofd? Wie heeft het lachen in jouw keel gesmoord? Heeft je vuisten zo gebald? Wie heeft dat onbevangen kind vermoord dat altijd opstaat als het valt? Wie boog jouw rechterrug, trapte je speelgoed stuk? Wie brak jouw vleugels in de vreugde van hun vlucht? Wie is er zo aan jou voorbij gegaan? Wie verraadt hier jouw geloof? Wie hield zich voor het kraaien van de haan? Na de derde keer nog doof. Wie is het die vergat dat jij de toekomst had? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad? Wie heeft jou net als ik te weinig lief gehad?

Meer vrouwen als spreker op congressen en symposia. Dat wil sprekersbureau Zij Spreekt. Mariska de Vries. Ik ga praten met de oprichter van Zij Spreekt. En dat is Marga Miltenburg. Welkom. Hallo. U heeft het sprekersbureau Zij Spreekt opgericht. Wat was de gedachte daarachter toen u daarmee begon? Ik trad zelf op als dagvoorzitter en gespreksleider. En ik moest op het podium heel vaak mannen aankondigen. Nu zeg ik er altijd, dat vind ik helemaal niet erg. Want ik hou zelf ook van mannen. Maar ik weet dat er ook heel veel expertise bestaat onder vrouwen. En dat, die zag je te weinig op het podium. En toen heb ik besloten om vrouwen te gaan bemiddelen als spreker. Voor congressen en voor in de media. Hoe werkt dat? Want dan moet u een databank aanleggen van een aantal vrouwen die wat te melden hebben. Er staan 600 vrouwelijke sprekers inmiddels bij Zij Spreekt, die op alle gebieden hun expertise hebben. Dus van duurzaamheid tot gezondheidszorg, tot humor, wat je maar kunt bedenken. Maar ook dagvoorzitters, die staan erbij ingeschreven. En die zijn dus ook te boeken als spreker. Had u al een groot netwerk, zodat u dit makkelijk aan kon leggen? Of is het van mond op mond gegaan? Of heeft u advertenties gezet? Hoe leg je zo'n databank van vrouwen aan? Nou, het is 9 jaar geleden ben ik het gestart. Ik heb een achtergrond bij de KRO-radio. Ik heb daar heel lang gewerkt. Dus uit die hoedanigheid heb ik ook wel een netwerk opgebouwd. Ik wist ook hoe je moest zoeken om mensen dus te vinden en voor de microfoon te halen. Ik ben met 0 deskundigen begonnen. Ik ben gewoon begonnen. Van, ik ben er en meld je aan als je een spreker wilt, dan ga ik ze zoeken. Maar ik kwam al heel snel in de media terecht. Dus heel veel vrouwelijke deskundigen hoorden dit ook en die zeiden, daar wil ik bij. En we zijn dus nieuwsbrieven gaan uitsturen en dergelijke. Toen meldden ze zich vanzelf aan. En zo is het gegroeid. Dus in het eerste jaar had ik al 100 deskundigen. Nou ja, nu staan we op 600-700 deskundigen. Waarvan ik er een deel dus ook bemiddel en boek. Nou is het zo dat er inderdaad minder vrouwen in de media te zien zijn dan mannen. Is er ook bekend waarom dat is? Zijn er onderzoeken naar gedaan? Tig onderzoeken, al heel lang. En wat zijn de oorzaken? De oorzaken zijn dat er niet genoeg voldoende gezocht wordt. Dat er toch te snel wordt gekeken naar de databakjes waarin nog veel mannen staan en dat er niet verder gezocht wordt. Het gaat gelukkig de goede kant op, want natuurlijk ook onze database kunnen ze dus inzetten. Maar dat is een van de redenen. En het zijn natuurlijk heel vaak ook informatieve programma's. Als je naar de media kijkt, hè, van hoe ze optreden. En er is ook vaak haastwerk bij geboden. Ja, en dan gaan ze snel, grijpen ze terug naar de makkelijkste weg. Naar de makkelijkste weg. En wij zeggen steeds van, zoek toch even wat verder. Het kan. Ik weet het uit eigen ervaring. In mijn tijd bij de KRO lukt het ook gewoon. Ik zei ook als chef, einddirecteur van zo'n programma, ik wil gewoon die vrouwen aan tafel, dus je zoekt nog maar even verder. En dat lukt het echt. Dus er is ook wel een wil. Je moet ook een wil hebben, ook als hoofdredacteur van een programma, dat je echt moet zeggen, ik wil die vrouwen aan tafel, want het is belangrijk, die diversiteit. Dat je verschillende meningen hoort, niet alleen maar van één kant. En zowel jong, oud, kleur, wil ik er ook altijd heel graag in een divers gezelschap aan tafel, dat maakt het alleen maar interessanter. Maar dan zijn hoofdredacteuren van programma's daar nog niet voldoende mee bezig, want het is nog steeds niet 50-50. Nee, ze worden er wel steeds op gehamerd. En wat ook gezegd, ik weet, gisteravond hoorde ik nog een interview met Sjoela Rijksman, dat is de voorzitter van de publieke omroep, die ook dit hoog in het vaandel heeft staan en heel graag dus naar die 50% wil. Ja, je moet het blijven herhalen en dat blijven op hameren, met onderzoeken aankomen dat het echt nodig is. Nou, en dan hopelijk gaat er wel een stap in de goede richting gebeuren. Het is ook zo dat ook in de diversiteit, in de top van dus degene die aan de touwtjes trekken binnen de omroepen, dat zijn ook veelal mannen. En daar zou ook wat aan moeten veranderen. Ook daar zouden vrouwen een grotere rol in moeten spelen. Maar hoe komt dat dan? Want dat heeft misschien weer andere oorzaken. Ook misschien ook wel weer in de werving- en selectieprocessen. We weten ook dat het ook belangrijk is om ook in een sollicitatiecommissie een gemengd team neer te zetten. Zodat ook vrouwen zich veel meer aangesproken worden ook om te solliciteren. Maar ook weer dat je ook bewust moet zijn. We willen gewoon ook zoveel vrouwen ook oproepen voor een sollicitatiegesprek. Dus doe je best daar maar voor. Alles heeft zijn reden. Het zijn culturele gedachten die daar meespelen. Ook van hoe hoort het nou nog eigenlijk en wie maken er eigenlijk de macht uit? Nou, en dat zou veel meer gemengd moeten worden. Hoe groot moet de databank worden? Hoeveel mensen wilt u er nog bij? Nou, kijk, ik hoef er echt geen duizenden, want dan kan ik het ook niet behappen. Ik zeg altijd, ik ben een klein bureau met een grote uitstraling. Ik heb een klein team waarmee we dus dit doen. Zolang ik ze nog allemaal op mijn netvlies heb staan, dan vind ik het goed. Ik sprak met Marga Miltenburg van het bureau Zij Spreekt. Hartelijk dank. Give a little time to me. Give a little trust and you'd see. Give a little peace of mind. You never know what you might find. Oh, if this is what dreams are made of, then I think that I've seen enough. Oh, I've given you all of my love, but it's still not enough. You told me that you light my way. With the words you say, let me out into the dark. I took a little step too far. En Lost It All. De late avond van donderdag 26 april maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. John Mayer heeft het laatste woord. Fijne nacht. A silly little moment. It's not the storm before the calm. This is the deep and dying breath of this love that we've been working on. Can't seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We pulled too many false alarms. We're going down. How dare you say it's nothing to me? Baby, you're the only light I ever saw. I make the most of all the sadness. You'll be a bitch because you can. You try to hit me just to hurt me, so you leave me feeling dirty, cause you can't understand. We're going down, and you can see it too. We're going down, and you know that we're doomed. My dear, we're slow dancing. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Da ba da ba.